अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर खत में लिखती है। मुझे तुम याद करते हो, तुम्हें मैं याद आती हूँ। मेरी बातें सताती हैं, मेरी नींदें जगाती हैं, मेरी आंखें रुलाती हैं। दिसंबर की सुनहरी धूप में अब भी टहलते हो, किसी खामोश रस्ते से कोई आवाज आती है, किसी खामोश रस्ते से कोई आवाज आती है। चिठरती सर्द रातों में तुम अब भी छत पे जाते हो, फलक के सब सितारों को मेरी बातें सुनाते हो। किताबों से तुम्हारे इश्क में कोई कमी आई, या मेरी याद की शिद्दत से आंखों में नमी आई। अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर खत में लिखती है। जवाबन उसको लिखता हूँ, मेरी मसरूफियत देखो, सुबह से शाम ऑफिस में चिरागे उम्र जलता है। फिर उसके बाद दुनिया की कई मजबूरियां पांव में बेड़ियां डाल रखती हैं। मुझे बेफिक्र चाहत से भरे सपने नहीं दिखते, टहलने जागने रोने की मोहलत ही नहीं मिलती। सितारों से मिले अरसा हुआ, नाराज हो शायद। किताबों से शगफ मेरा अभी वैसे ही कायम है, फर्क इतना पड़ा है अब उन्हें अरसे में पढ़ता हूँ। तुम्हें किसने कहा पगली, तुम्हें मैं याद करता हूँ। कि मैं खुद को भुलाने की मुसलसल जुस्तजू में हूँ, तुम्हें ना याद आने की मुसलसल जुस्तजू में हूँ। मगर ये जुस्तजू मेरी बहुत नाकाम रहती है, मेरे दिन रात में अब भी तुम्हारी शाम रहती है। मेरे लफ्जों की हर माला तुम्हारे नाम रहती है। तुम्हें किसने कहा पगली, तुम्हें मैं याद करता हूँ। पुरानी बात है जो लोग अक्सर गुनगुनाते हैं, उन्हें हम याद करते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। अजब पागल सी लड़की हो, मेरी मसरूफियत देखो, तुम्हें दिल से भुलाऊं तो तुम्हारी याद आए ना। तुम्हें दिल से भुलाने की मुझे फुर्सत नहीं मिलती, और इस मसरूफ जीवन में तुम्हारे खत का एक जुमला, तुम्हें मैं याद आती हूँ। ओ कर्मा वाले बेले जा सने डोली पा। मेरी चाहत की शिद्दत में कमी होने नहीं देता, बहुत रातें जगाता है, मुझे सोने नहीं देता। सो अगली बार खत में ये जुमला नहीं लिखना, अजब पागल सी लड़की है, मुझे फिर भी ये लिखती है। मुझे तुम याद करते हो, तुम्हें मैं याद आती हूँ।